z Metalistem Charków. Niebiescy, tak jak Legia, grają już o fazę grupową Ligi Europy, ale że grali u siebie, to w rewanżu na Ukrainie faworytem nie będą. Wiary w awans nie traci jednak napastnik Ruchu Grzegorz Kuświk. To jest dopiero pierwsza połowa, my liczymy na to, czy uda nam się wyeliminować drużynę Metalista. Rewanżowe mecze Ruchu i Legii w najbliższy czwartek. Zamykając wątek futbolowy, krótko o wysokiej porażce naszych piłkarek. W eliminacjach mundialu przegrały u siebie ze Szwedkami aż 0-4. Szanse na awans na Mistrzostwa Świata pogrzebały dużo wcześniej. Nie było go i nie było, wreszcie jest. Pierwszy medal naszych pływaków w Mistrzostwach Europy w Berlinie. Po brąz sięgnął Paweł Korzeniowski w wyścigu na 200 metrów delfinem, a że jest ambitnym sportowcem, to z radości po finale nie podskakiwał. Brązowy medal, można powiedzieć taki medal pocieszenia. Chciałem tutaj walczyć złoto, ale cóż, dyspozycja jakoś zawiodła. Dyspozycja nie zawiodła Jerzego Janowicza. Dość łatwo do 4-2 wygrał z niepokonanym od miesięcy Belgiem Dawidem Goffenem i awansował do półfinału turnieju ATP w Winston-Salem. Kolejnym przeciwnikiem naszego tenisisty będzie Amerykanin Sam Querrey. Miał przymierzyć się do pobicia rekordu Polski, szyki pokrzyżowała pogoda. Na mitingu Diamentowej Ligi w Sztokholmie wiało padało i było zimno jak diabli, więc Adam Kszczot nie mógł przebiec 800 metrów w rekordowym czasie. Wygrał za to zawody w cuglach. Trzecie miejsce w tym samym biegu zajął Marcin Lewandowski. Dobrze w skoku o tyczce wypadł Piotr Lisek, był drugi. Paweł Wojciechowski zajął piąte miejsce, dopiero dziewiąte w konkursie pchnięcia kulą przypadło Tomaszowi Majewskiemu. Sponsorami audycji są księgarnie Matras, www.matras.pl, oferujące podręczniki i artykuły szkolne. Przed nami pogodny dzień na zachodzie, północy i w centrum, a także w Karpatach. Miejscami może się zachmurzyć i spadnie przelotny deszcz. Temperatura 19 w Bydgoszczy, Suwałkach i Zakopanem, w Szczecinie, Koszalinie, Gdańsku, Białymstoku, Poznaniu i Łodzi 20, Olsztyn, Warszawa i Lublin 21, Kraków, Rzeszów 22, Katowice 23, najcieplejszy Wrocław 24 stopnie. Sponsorami audycji są księgarnie Matras, www.matras.pl, oferujące podręczniki i artykuły szkolne. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Oh my god! Specjalna oferta na powrót do szkoły. Teraz w MediaMarkt. Siedmiocalowy tablet Dell z procesorem Intel Atom oraz wbudowanym modemem 3G za jedyne 599 zł. MediaMarkt.pl. Spokojnie słuchasz radia i nagle dociera do ciebie wiadomość. Od 21 sierpnia wyprzedaż kolekcji letniej w Lidlu. Nie wierzysz? To niemożliwe? Jeszcze taniej? Odzież damska, męska i dziecięca oraz wiele innych artykułów przemysłowych. Od 21 sierpnia w Lidlu wyprzedaż kolekcji letniej. Wyprzedaż obowiązuje do wyczerpania zapasów. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Skirts and boots. It's laid every brick and every bar. It's the reason I play guitar. So cute, packed down front, but a honky tonk view. All the pretty girls on the dance floor, shaking them hips back and forth. The boys act crazy, and the reason they do, skirts and boots. Yeah, them skirts and boots. Oh. Nice boots, mama. Zapraszamy do reklamy. Tylko do niedzieli Saturn rozdaje kasę. Za 500 zł kupujesz, 50 zł zyskujesz. Kup na przykład lustrzankę Nikon D3300, obiektyw 18-105 za 2299 zł i odbierz 200 zł. Saturn, technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Marcin Zaborski. Dzień dobry, dziś w salonie doradca prezydenta, politolog, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, profesor Roman Kuźniar. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Namawia pan pana prezydenta do tego, żeby był aktywniejszy w sprawach Ukrainy, w sprawach konfliktu rosyjsko-ukraińskiego? No, pan prezydent jest niesłychanie aktywny, jak chyba żaden, czy jeden z nielicznych polityków europejskich czy światowych. Przypomnijmy, że tej sprawy dotyczył zwołany w lipcu szczyt 9 prezydentów państw Europy Środkowo-Wschodniej, państw wschodniej flanki Sojuszu Atlantyckiego, a więc szczyt dotyczył zarówno potrzeby wzmocnienia wschodniej flanki, czy w ogóle obudzenia sojuszu, pewnego letargu, w jakim sojusz się znalazł w ciągu ostatnich kilkunastu lat, jeżeli chodzi o kwestie geopolityczne, a po drugie dotyczyło oczywiście wsparcia dla Ukrainy. Od tamtego czasu sporo się już jednak wydarzyło i politycy opozycji mówią tak, szef MSZ w ukryciu, premier też gdzieś zniknął, no a prezydenta ich zdaniem też w tej sprawie jest za mało. Prezydent był bardzo aktywny, premier niesłychanie. Sikorski troszeczkę zszedł na drugi plan z uwagi, że zarzucano mu nadaktywność, że był wręcz przez niektórych w Europie postrzegany czy krytykowany jako taki, że powiem, harcownik Unii Europejskiej na przedpolu. Ugiął się pod naporem tej krytyki? Nie, nie, nie. To jest sprawa taktyki. To jest sprawa taktyki. Zresztą tutaj te krytyki, jak wiadomo, podniosły się w kontekście spotkania berlińskiego, które było spotkaniem kompletnie nieprzygotowanym, które okazało się klęską i kompromitacją organizatorów. Wziąć udział w takim spotkaniu to byłby nie honor, a nie mógłby za bardzo wpłynąć na jego bieg, skoro gospodarze tak fatalnie przygotowali i tak bardzo nie rozumieli drugiej strony, czyli Rosji, w kontekście jej intencji, tego, co można osiągnąć przy pomocy takiego spotkania. Do prezydenta wracając, na przykład Witold Waszczykowski pyta tak, proszę przypomnieć, kiedy w ostatnich latach na Ukrainie był Donald Tusk. Kiedy Bronisław Komorowski spotykał się w tych gorących momentach z prezydentem Poroszenką? Czy miał z nim jakąś gorącą linię? Tak, prezydent Bronisław Komorowski bardzo często rozmawiał telefonicznie z prezydentem Poroszenką. Prezydent Poroszenko był gościem prezydenta Komorowskiego dwukrotnie już przecież i utrzymują ze sobą stały kontakt telefoniczny. Natomiast... I padło zaproszenie w tych rozmowach dla Bronisława Komorowskiego, żeby przyjechał do Kijowa? Tak, ono zostanie zrealizowane w stosownym czasie. Natomiast, w stosownym czasie, czyli kiedy? No, to są rzeczy, które się uzgadnia. To jest także kwestia, powiedziałbym, tego kontekstu politycznego, tego kalendarza politycznego, kiedy takie spotkanie będzie mogło być, powiedzmy, dobrze przygotowane. Nie tylko ze względu na to, co się dzieje we wschodniej Ukrainie, bo to nie jest jedyny temat przecież, jeżeli chodzi o stosunki polsko-ukraińskie. Także, ale rozumie pan, że te pytania padają, no bo są kolejne wizyty polityków zachodnich. Byłem kanadyjski premier, wiceprezydent USA, sekretarz generalny NATO. Teraz wybiera się kanclerz Niemiec. Bardzo dobrze. Zachęcaliśmy ich, naszych partnerów zachodnioeuropejskich, zachodnich, nieustannie do tego zachęcaliśmy, ponieważ było fatalnie, kiedy Polska właściwie była jedynym krajem. Polscy politycy byli jedynym krajem, którzy utrzymywali bieżący kontakt z Kijowem i bywali tam. Odwrotnie. Teraz inni utrzymują, a my się wycofaliśmy. To nie jest sprawa wycofania się. Kijów, polityka ukraińska, dyplomacja ukraińska, ten ma swoją pojemność. Nie może wszyscy przyjąć. I dla Polski w tej pojemności nie ma miejsca? Nie, jest miejsce, natomiast dajmy szansę troszkę innym się wykazać. Przecież to nie jest tak. Ja nie wiem, skąd ten pomysł, że my mamy być po raz kolejny Sobilianem III Sobieskim Europy. Na Boga. Jest jeszcze kilka innych krajów. Jest Unia Europejska, jest Sojusz Atlantycki, które mogą w tej sytuacji odgrywać ważną rolę. My działamy w tej chwili. Nasze przygotowania idą przede wszystkim w związku z nadchodzącym szczytem Sojuszu Atlantyckiego. Ale ta aktywność, o której pan się odnosi, ona niekoniecznie w tej chwili, mam na myśli Zachodnią, niekoniecznie ona w tej chwili do czegoś prowadzi, cokolwiek przynosi. Także to nie jest sztuka, że tak powiem, być aktywnym, tylko jest sztuką jednak osiągać, być skutecznym tej aktywności. Czyli my nie jesteśmy aktywni dlatego, że wiemy, że nie będziemy skuteczni. Nie, wiemy dlatego, że wiemy, że w tej chwili Rosja nie jest jak, pamiętam kiedyś Tony Blair tłumaczył się swoim kolegom partyjnym, dlaczego jest nieskuteczny w rozmowach z George'em W. Bushem, jeżeli chodzi o amerykańską agresję na Irak. I co powiedział, pamiętam to bardzo dobrze. They're not in the listening mood. Oni nie są w nastroju do słuchania. Rosjanie w tej chwili nie są w nastroju do słuchania i w tej chwili oddziaływanie na Rosję w taki sposób, jaki czynią to nasi zachodni partnerzy, jest całkowicie bezskuteczne. Raczej to, czego należałoby, pewnie co należałoby im poradzić, to raczej unikanie spotkań czy kontaktów z rosyjskimi przywódcami, z rosyjską dyplomacją, ponieważ dopóki te kontakty są, dopóty Rosjanie uważają, że wszystko jest w porządku, przecież się z nami rozmawia. I to właściwie my pracujemy nad nimi raczej niż oni nad nami. Błędem jest w takim razie zaplanowane na przyszły tydzień w Mińsku spotkanie Unia Europejska, Ukraina, Unia Celna? Trudno powiedzieć. Tak naprawdę nie wiemy, czemu ona ma służyć. Tak jak było fiasko szczytu berlińskiego z uwagi na naiwność i nieprzygotowanie gospodarzy, mam na myśli i Niemców, i Francuzów, tak samo trudno powiedzieć, czym się skończy to spotkanie w Mińsku. Być może będzie jakimś krokiem do przodu. Ja nie wiem, czy ma to dotyczyć wyłącznie spraw gospodarczych, bo tak jest format unijny, czy czegoś innego, ale ja bym wielkich oczekiwań w tej chwili nie stawiał przed nami. Nad Rosją trzeba pracować w nieco inny sposób i pomagać Ukrainie trzeba nieustannie, równolegle, na różne sposoby. Będzie tam mowa nie tylko o sprawach gospodarczych, bo prezydent Poroszenko zapowiada, że jedzie do Mińska apelować o wycofanie bojówkarzy z Zagłębia Donieckiego i mówi tak, świat zmęczył się tą wojną, jedziemy do Mińska, by rozmawiać o pokoju. Nic innego nie robimy od miesięcy. Ale ciekawe jest to, że ten szczyt odbędzie się w stolicy Białorusi, państwa, które jest na cenzurowanym. Przywódca tego państwa jest objęty sankcjami. Nie tylko on zresztą, bo wielu innych polityków. A Unia Europejska jedzie tam i będzie rozmawiać. To jest pewna egzotyka, no ale tak jak już powiedziałem wcześniej, te rozmowy... Dyplomatyczny łamaniec, powiedziałbym. Te rozmowy trwają, nic z nich nie wynika, dlatego że niewystarczająco kompleksowo pracujemy nad Rosją, żeby skłonić ją do stanowiska. Nie wystarczy rozmawiać. Tak jak Niemcy mówią, rozmawiać. A może co najpierw trzeba zrozumieć, o co chodzi Rosji i Putinowi. Pan rozumie? Potrafi pan odczytać jego intencje? Ale one są oczywiste. Nie trzeba tak powiem żadnej psychoanalizy. My mamy problem w Polsce z tym, że nasi zachodni partnerzy tego nie rozumieją. Oczywiste te intencje? Intencją oczywistą przede wszystkim jest taką ma w dalszym ciągu nadzieję. Znaczy akceptacja przez Zachód agresji Anschlussu Krymu. To się już dokonało. Zachód się z tym pogodził. Po drugie, Putin oczywiście chciałby, jednak ma nadzieję, że to w dalszym ciągu jest możliwe, przytrzymać przy Rosji te dwa obwody, gdzie toczy się walka i robi, tak powiem, wszystko co możliwe, żeby Zachód zaakceptował zabór obwodu ugańskiego i donieckiego i ten tak zwany biały konwój też temu służy, bo przecież jeżeli właściwie dopiero teraz wiemy, na czym polegał podstęp z tym białym konwojem. Nie na tym, że tam on będzie naszpikowany jakąś bronią i różnymi innymi rzeczami, materiałami, tylko na tym, że w tej chwili Rosjanie powiedzieli w Radzie Bezpieczeństwa, trzeba ogłosić na ten czas rozejm. No to znaczy mamy przez ten biały konwój, który będzie tygodniami tam dostarczał tę pomoc, rzekomą pomoc humanitarną, w tym czasie mamy rozejm, czyli umacnianie pozycji rosyjskiej na terenie tych dwóch obwodów, czyli oddech dla nich, czyli dostawy broni i tak dalej, i tak dalej. Czyli pod pozorem konwoju, prawda, chce się wzmocnić, bo Rosjanie widzą, że Ukraina jest w kontrofensywie, że wyciska separatystów, Rosjan, z tych dwóch obwodów. Tak więc to jest cały szereg rzeczy. I po trzecie, oczywiście, czego chce Putin, i to są rzeczy oczywiste, nie wiem, że tego się nie dostrzega, to jest za wszelką cenę uniemożliwienie Ukrainie stanie się normalnym państwem, państwem, które stanie się być może w przyszłości częścią szerszego projektu zjednoczonego Europy i całego Zachodu, czyli Sojuszu Atlantyckiego. Pytanie, czy chodzi tylko rzeczywiście o Ukrainę, no bo te domysły czy koncepcje są różne. Na przykład były minister Romuald Szeremetiew w Polska The Times mówi dzisiaj, że strategicznym celem Federacji Rosyjskiej jest zmiana obecnego ładu międzynarodowego, że Rosja chce przełamać ten ład, w którym to Ameryka jest tym głównym podmiotem i żeby doprowadzić do wielobiegunowego ładu świata. No, to nie jest i w związku z tym... To nie jest odkrycie Ameryki. Rosja do tego dąży od wielu lat i prezydent Putin tego przecież nie ukrywa. Formuła BRIC, te różne romanse z Indiami, z Chinami, z Brazylią. Że cały czas Putin próbuje montować koalicję antyzachodnią z lepszym czy gorszym skutkiem. To, co się dzieje, jest jednym tylko ze skromnych przejawów. Oczywiście tutaj chodzi o przełamanie ładu europejskiego, którego zasady przecież Rosja negocjowała i które podpisała i które w tej chwili tak ostentacyjnie łamie. To, o co mamy pretensje do naszych partnerów zachodnich, że właśnie oni tego nie rozumieją i stosują taki double standard, prawda? To, co ma być przestrzegane po naszej stronie, to, czego Zachód domaga się od swoich partnerów w Ameryce Łacińskiej, w Afryce czy w Azji, to nie obowiązuje w stosunkach z Rosją. Rosja ma być taka, jaka jest. Najlepiej, żeby został Putin przy władzy, bo nam on to odpowiada, bo z nim się robi dobre interesy, jeżeli chodzi o nasze inwestycje i import surowców energetycznych i innych. I niech tak zostanie, prawda? Więc my mamy bardziej optymistyczne spojrzenie na Rosję. My wierzymy, że Rosję można przeobrazić, że Rosja może stać się takim lojalnym, dobrym, przewidywalnym partnerem, który przestrzega pewnych zasad także w polityce wewnętrznej i międzynarodowej. Zachód w to nie wierzy. Zaakceptujmy taki, jaki jest. Zgódźmy się na to, jaka Rosja jest. Pozwólmy, żeby zabrał tę Ukrainę, przytrzymał przy sobie Krym i tak dalej. Pan wciąż wierzy w to, że Rosję da się odmienić? Że ale taka polityka jak reset w stosunkach z Rosją, którego dokonali Amerykanie? Nie przy pomocy resetu. Nie przy pomocy resetu. Rosji nie zmienia się przy pomocy cofania się przed nią, przy pomocy, tak powiem, kolejnych ustęp, przy pomocy traktowania jak dziecko specjalnej troski, a więc wychowanie bezstresowe, bo broń Boże nie wolno jej krzywdy zrobić, bo będzie się gniewać i będzie jeszcze gorzlić do tej pory. Zachód tego nie rozumie, prawda? Natomiast to, co Rosję zmienia, to polityka umiejętnego, nie zimnowojennego, ale umiejętnego powstrzymywania i dawania do zrozumienia, że zachowanie przestępcze, które łamie normy prawa międzynarodowego, które jest także regresem w polityce wewnętrznej, jest szkodliwe. Nie będzie służyć ani jej, ani jej stosunkom ze światem zewnętrznym. Ale do tego potrzeba zdecydowania, pewnej determinacji i to musi w czasie wytrzymać, a nie, że my się łamiemy przy pierwszej okazji, że my stwarzamy Rosji wrażenie, że właściwie my zaakceptujemy wszystko, każdy rodzaj polityki, jaką Rosja będzie uprawiać. Pytanie, patrząc na Ukrainę i Rosję, czy jest panu optymizm przed szczytem NATO? Czy rzeczywiście NATO może zbudować w Polsce bazy dla żołnierzy natowskich, o których mówi między innymi szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, że z tym właśnie jedziemy, z taką ofertą na ten szczyt. Tak, ale to jest dopiero początek pracy, bo to się, tak powiem, rzeczy nie dzieją się nagle. Nad naszymi partnerami, nad sojuszem trzeba dłużej pracować, ale to, że tak powinno być, to nie mówimy o jakichś stałych bazach, prawda, takich czy innych, ale o tym, że musimy wzmocnić wschodnią flankę sojuszu, to wynika wprost, czego nie rozumieją również większość naszych partnerów zachodnich, z układu, z aktu stanowiącego o stosunkach NATO, Rosja z 1997 roku. Oni powołują się na to porozumienie polityczne zresztą, a nie prawne międzynarodowe, żeby nam uniemożliwić wzmocnienie wschodniej flanki, kiedy jest zupełnie odwrotnie. Ponieważ Rosja złamała podstawowe zobowiązania, które tam zostały zapisane, ruch jest teraz po naszej stronie. Tam jest wyraźnie powiedziane, że o ile, że nie będziemy niczego nowego wprowadzać, o ile nie nastąpi pogorszenie środowiska bezpieczeństwa. Ale Rosja przyznaje, że studzi te nadzieje, bo mówi, że w tym dokumencie końcowym szczytu nie będzie raczej określenia stała obecność wojskowa. To jest początek, ale będzie już... To marzenia o tych dwóch brygadach, które miał szef MSZ-u, będzie, pryskają. Pan, spór jest czasem o słowa, bo słowa znaczą. Zamiast permanent będzie persistent. Persistent, czyli nie trwała, tylko właśnie stała w bardzo różnych formach, zmieniający się, rotacyjna. Po jakimś czasie dojdziemy i do tego, że będą bardziej trwałe ślady, czy przejawy obecności sojuszu. W tej chwili to jest za trudne, tak jak z rozszerzeniem sojuszu. Ja pamiętam to bardzo dobrze, początek lat 90. Mówiono nam, zapomnijcie, żadnego rozszerzenia nie będzie, ponieważ Sojusz Atlantycki jest sojuszem 16 państw. Magiczna cyfra, 16 państw, miano nam w głowę. I co? I zmieniło się. I to się również zmieni, jeżeli chodzi o wzmocnienie wschodniej flanki sojuszu. To bardzo krótko na koniec informacja z Pentagonu z ostatnich godzin. Takie zaproszenie, jak rozumiem, do budowania koalicji międzynarodowej i wojskowej, i dyplomatycznej w sprawie państwa islamskiego. Pentagon komunikuje, państwo islamskie może pokonać międzynarodowa koalicja. Widzi pan, panie profesorze, miejsce dla Polski w takiej koalicji? Pewnie tak, dlatego że to, co tam się stało, to jest przecież także efekt amerykańsko-polskiej agresji na Irak. To, co tam się dzieje. Przecież my prostym, że tak powiem, zachowujemy się jak ci Melanezyjczycy z znanych badań naszego Bronisława Malinowskiego, słynnego socjologa, etnografa, prawda? Nie widzimy związku między przyczyną a skutkiem. No jednak to, że myśmy rozbili ten Irak, później, że pomogliśmy rozbić Syrię, otworzyło, że tak powiem, przestrzeń dla państwa islamskiego. Teraz oczywiście, jako były agresor w stosunku do Iraku, powinniśmy pomóc Irakowi i innym krajom tamtego regionu. Jednak pomóc dyplomatycznie, czy dyplomatycznie i wojskowo? Na różne sposoby. Nie wykluczył, znaczy nie mówię o aktywnym wysyłaniu wojsk, prawda? Natomiast myślę, że o co chodzi? Żeby Zachód nareszcie nauczył się tego, że nie każda decyzja wojskowa liczona na szybki sukces przynosi długofalowe, tak powiem, regulacje problemu. To, co mamy w tej chwili do czynienia, to jest efekt agresji amerykańskiej z naszym udziałem na Irak w roku 2003. Obawiam się teraz, żebyśmy znowu nie byli zafiksowani, czy nie mieli obsesji militarnego rozwiązania problemu, który tam się znajduje. A mam wrażenie, że w tym kierunku, jak powiem, idzie myślenie. Tutaj byłbym ostrożny. Profesor Roman Kuźniar, bardzo dziękuję za spotkanie. Marcin Zaborski, do usłyszenia. Dziękuję również. Grabbed all the cash underneath my mat. Got a real good feeling something bad about to happen. Ran into a girl in a pretty white dress. Rolled down the window where you headed to next. Said I'm headed to the bar with my money out the match. Got a real good feeling something bad about to happen. Gonna call a kidnapping. Got a real good feeling something bad about to happen. Stand on the bus, stop your feet, start clapping. I got a real good feeling something bad about to happen. The drinks keep coming, throw my head back and laughing. Wake up in the morning, don't know what Zapraszamy do reklamy. Wysoka komisjo, przysięgam, że już nigdy, przenigdy nie będę się wywyższać i w ogóle będę już wzorową ceną. Wzorowe ceny w sklepach Euro. Samsung LED TV 40 cali, 100 Hz za 1399. Smartfon Dual SIM, ekran IPS za 199. Laptop 15 cali, HP, procesor Intel, dysk 500, grafika Intel HD za 1099 i ekstra raty. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Chcę oglądać twoje nogi. Chcę, byś założyła mini. Zaraz, a co jeśli często puchną mi nogi? Sięgnij po Aflavik, po optymalną dawkę diosminy. I już, tyle wystarczy. Z Aflavikiem zobaczysz swoje nogi w nowej odsłonie. Aflavik, to widać. Aflavik. Jedna tabletka zawiera 600 mg zmikronizowanej diosminy. Podmiot odpowiedzialny Polpharmex SA. Wskazania. Leczenie objawów związanych z niewydolnością krążenia żylnego kończyn dolnych i leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na diosminę lub którykolwiek składnik leku. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każde lek niewłaściwie stosowane zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Ho, ho, ho! Dla wszystkich grzecznych dzieci idących do szkoły i dla rodziców od czwartku do niedzieli w Media Expert smartfony, tablety i laptopy taniej nawet o 400 zł w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w programie trzecim ojej, troszkę nam się przesunęło. No ale nie zauważamy tego. Minęła 8:30. Radosław Mróz, skrót serwisu. Prezydent pojedzie do Kijowa, ujawnia w Trójce profesor Roman Kuźniar, ale o konkretnej dacie mówić nie chce. Doradca prezydenta podkreśla, że Bronisław Komorowski jest zainteresowany sytuacją na Ukrainie i że jest w stałym kontakcie z prezydentem Ukrainy. Prezydent Bronisław Komorowski bardzo często rozmawia telefonicznie z prezydentem Poroszenką. I padło zaproszenie w tych rozmowach dla Bronisława Komorowskiego, żeby przyjechał do Kijowa? Tak, ono zostanie zrealizowane w stosownym czasie. Natomiast, w stosownym czasie, czyli kiedy? No, to są rzeczy, które się uzgadnia. To jest także kwestia, powiedziałbym, tego kontekstu politycznego, tego kalendarza politycznego, kiedy takie spotkanie będzie mogło być po pierwsze dobrze przygotowane. Profesor Kuźniar krytykował także w Trójce ostatnie rozmowy w Berlinie szefów dyplomacji Ukrainy, Rosji, Niemiec i Francji, jak ocenił, takie rozmowy w obecnej sytuacji nie mają sensu. Rośnie bilans zabitych w wypadku na Półwyspie Synaj. Według najnowszych informacji w zderzeniu dwóch autobusów zginęły co najmniej 33 osoby, a ponad 40 zostało rannych, ale zdaniem służb medycznych nie jest to bilans ostateczny. Wśród rannych jest czworo cudzoziemców, to obywatele Ukrainy, Arabii Saudyjskiej i Jemenu. Jeden z autobusów jechał z kurortu Sharm el-Sheikh, drugi z Delty Nilu. Papież Franciszek zadzwonił do rodziców Jamesa Foleya, amerykańskiego dziennikarza porwanego w Syrii i brutalnie zamordowanego przez dżihadystów z Państwa Islamskiego. Szczegóły tej rozmowy nie są znane, ale amerykański jezuita upoważniony do ujawnienia tej informacji wyjaśnił krótko na Twitterze, że katolicka rodzina reportera jest wzruszona i wdzięczna papieżowi za rozmowę. Kolejne informacje w Trójce już o 9:00. Zapraszamy. No a teraz jeszcze prognoza. Dużo słońca dzisiaj w całym kraju. Tylko na zachodzie, północy i w centrum oraz w Karpatach miejscami przejściowy wzrost zachmurzenia i przelotny deszcz. Temperatura. Co tu dzisiaj mi wymyślili? Aha. No, wszystko będzie duże. Wielkanoc koło Miechowa i Wielkie Chełmy koło Chojnic 18. Wielkie oczy, nie znałem tego. Wielkie oczy koło Jarosławia i Wielki Dół koło Zawiercia 19. Wielka Wólka koło Iławy 20. Wielki Koniec, nie najlepiej to brzmi, koło Dębicy 21. Wielkie Bajdy koło Krosna 22 i Wielka Lipa koło Trzebnicy 23 stopnie. Mnie najbardziej przypadły do gustu wielkie oczy. Ciekawe, czy w okularach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Od czwartku do niedzieli w Media Expert wymień swój stary telewizor na nowy telewizor Samsung Smart TV. Taniej nawet o 400 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. and roll to me. Utwór rock'n'rollowy, o czym świadczy powtarzająca się fraza słowna w języku obcym rock'n'roll. To właśnie określa charakter tego utworu. To jest informacja dla tych wszystkich, którzy chcieliby wiedzieć, jakiego utworu słuchaliśmy. vengo presentando a la guitarra. Se apellida Vargas y se llama el hombre bien Javier. Sácalo, sácalo, sácalo, sácalo, sácalo, sácalo, sácalo, sácalo, sácalo, fuera, okazuje się, że nie tylko ja jestem zafascynowany tą nazwą miejscowości. Grzesiek napisał: dzień dobry panie Wojciechu, wielkie oczy. To było zawsze moje marzenie, żeby znaleźć się właśnie w tej miejscowości. W tym roku się udało, w dodatku na rowerze. Piękna miejscowość. No to teraz już wiem, że jest nas dwóch. Grzesiek i ja, którzy lubimy wielkie oczy. Chciałam się tylko upewnić, czy miejscowość Wielkie Oczy nie leży, aby przy miejscowości Strach, bo to może logiczne byłoby. Tego nie wiem, ale to rzeczywiście byłoby logiczne. Jeśli ktoś ma informacje na ten temat, to oczywiście prosimy o wiadomość. Poranne wydanie Zapraszamy do Trójki już niedługo się skończy. Właśnie otrzymałem list od słuchacza, który podpisuje się Zegar. Oto treść listu za 11,5 minuty, 9. To Sworowie jaśnie, rzeczywiście. No w końcu, jak się ktoś natknie na żmijowisko, to co mu się robi z oczami, wiadomo.

โอ้แม่คุณไร้ผู้ชายจะระบายอารมณ ์โอ้แม่โอ้เวรู้สึกละสิแต่มันสายซะแล้วช่วยไม่ได้เออจะเป็นโรค Autopromocja. Greta Garbo was glamour and mystery. Ludzie zaczęli wystawać na ulicy, gdy rano Greta wyjeżdżała do studia. Wkładała kapelusz z nisko opadającym rondem i okulary słoneczne, zanim jeszcze opuściła dom. Maria Severin czyta powieść. Ellen Mattson. Greta Garbo. Moja miłość. Muzyka i konsultacja muzyczna Piotr Moss. Musisz coś z tym zrobić. My God. Znowu będę musiała się przeprowadzać? Dzisiaj o 11.50. Zapraszamy. I'm tired of being a single. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko do niedzieli Saturn rozdaje kasę. Za 500 zł kupujesz, 50 zł zyskujesz. Kup na przykład telewizor Smart TV 3D LED 40 cali Samsung klasa A+ za 2399 zł i odbierz 200 zł. Saturn. Technologia tak ma. Oh my god! Specjalna oferta na powrót do szkoły. Teraz w MediaMarkt. Smartfon HTC Desire 310 z czterordzeniowym procesorem 1,3 GHz za jedyne 499 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś mamy piątek, 22 sierpnia, minęła 9. Anna Zaleśna-Sewera. I Radosław Mróz. Zapraszamy na serwis Trójki, a w serwisie o sytuacji na wschodzie Ukrainy, a tam w szeregach separatystów pojawili się rosyjscy żołnierze. Mieszkańcy zabrzańskich Mikulczyc narzekają na pył i przykry zapach. Nie sposób otworzyć okna, jest smród na korytarzach, nie da się wytrzymać. Za chwilę też o tym, jak miliarder chce pomagać imigrantom w Stanach Zjednoczonych. Rosyjscy żołnierze walczą pod Donieckiem, potwierdzają to ukraińscy dowódcy wojskowi. Wczoraj w Iłowajsku armia zdobyła dwa wozy opancerzone należące do dywizji w rosyjskim Pskowie. Poinformował o tym dowódca ukraińskiego batalionu Donbas. Semen Semenchenko napisał w portalu Facebook, że Iłowajsk został podzielony na pół. Połowa jest pod kontrolą Ukraińców, a druga połowa separatystów, wśród których są rosyjscy oficerowie i żołnierze, niektórzy nawet w tamtejszych mundurach. Według dowódcy batalionu Donbas działają oni nie pojedynczo, a w zorganizowanych oddziałach. To jest prawdziwa interwencja zbrojna, podkreślił. Wczoraj ukraińscy żołnierze przejęli pod Ługańskiem dwa wozy opancerzone należące do rosyjskiej armii. W jednym z nich znaleziono rosyjskie prawa jazdy, dowody osobiste, polisy ubezpieczeniowe, a nawet dokumenty wojskowe. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. We wtorek w Mińsku prezydent Petro Poroszenko ma zamiar apelować o wycofanie bojówkarzy z Zagłębia Donieckiego. W spotkaniu mają wziąć udział m.in. przedstawiciele Rosji oraz Unii Europejskiej. W Trójce prezydencki doradca profesor Roman Kuźniar mówił, że Rosjanie w tej chwili nie są w nastroju do słuchania, a oddziaływanie na Moskwę w taki sposób, w jaki czynią to nasi zachodni partnerzy, jest bezskuteczne. Nie wiadomo, jakim rezultatem zakończy się to spotkanie w Mińsku, mówił w Trójce profesor Kuźniar. Tak jak było fiasko szczytu berlińskiego z uwagi na naiwność i nieprzygotowanie gospodarzy, mam na myśli i Niemców, i Francuzów, tak samo trudno powiedzieć, czym się skończy to spotkanie w Mińsku. Być może będzie jakimś krokiem do przodu, ale ja bym wielkich oczekiwań w tej chwili nie stawiał przed nami. Nad Rosją trzeba pracować w nieco inny sposób i pomagać Ukrainie trzeba nieustannie, równolegle. Profesor Kuźniar dodał, że Moskwy i Putina nie można traktować jak dziecka specjalnej troski. Rosji nie zmienia się przy pomocy cofania się przed nią, przy pomocy, tak powiem, kolejnych ustęp, przy pomocy traktowania jak dziecko specjalnej troski, a więc wychowanie bezstresowe, bo broń Boże nie wolno jej krzywdy zrobić, bo będzie się gniewać i będzie jeszcze gorzej do tej pory. Zachód tego nie rozumie. To, co Rosję zmienia, to polityka umiejętnego, nie zimnowojennego, ale umiejętnego powstrzymywania i dawania do zrozumienia, że zachowanie przestępcze, które łamie normy prawa międzynarodowego, które jest także regresem w polityce wewnętrznej, jest szkodliwe, nie będzie służyć ani jej stosunkom ze światem zewnętrznym, ale do tego potrzeba zdecydowania, pewnej determinacji. Zdaniem prezydenckiego doradcy Zachód nie może się łamać przy pierwszej okazji i sprawiać wrażenia, że zaakceptuje każdy rodzaj polityki, który Moskwa będzie uprawiać. PSL poprze Hannę Gronkiewicz-Waltz w jesiennych wyborach? Sama prezydent stolicy w Polskim Radiu mówi, wiele na to wskazuje. Podkreśla, że trwają jeszcze ostatnie rozmowy i że zmierzają w dobrym kierunku. Ostateczna decyzja ma być znana w przyszłym tygodniu. Hanna Gronkiewicz-Waltz zapewnia też, że wysyp inwestycji, które będą kończone przed wyborami, nie ma nic wspólnego z głosowaniem. Zapewniam, że w każdej jesieni, to jest taki okres, kiedy kończy się wiele bodów, różne rzeczy były otwierane. Czasami zdarza się to na wiosnę, także myślę, że zawsze można powiedzieć, że się przed kampanią albo po kampanii, takie już jest życie w mieście. Na pewno wolałabym, żeby metro wcześniej chodziło niż później, ale będzie zakończone w końcu września, a potem będą odbiory. Wybory samorządowe odbędą się 16 listopada. Pył i przykry zapach to ich codzienne zmory. Mieszkańcy zabrzańskich Mikulczyc walczą z dymiącą hałdą. To pozostałość po kopalni uprzykrzająca im życie. Ich zdaniem firma, która to miejsce utylizuje, robi to w sposób niewłaściwy. Zwłaszcza smród już nawet nie przy upale, ale również zimą jest bardzo uciążliwy. Nie sposób otworzyć okna, jest smród na korytarzach, nie da się wytrzymać. Zima była bardzo sucha, tak? I to było najgorsze. Natomiast okres taki letni tych upałów to też było okropniejsze miesiąc temu, prawda? Mieszkam niedaleko na ulicy, akurat patrzę jak wstaję na tą naszą hałdę i widzę co się dzieje. To na początku marca było takie zapylenie duże, że na z paru metrów byśmy się nie widzieli. Pełnomocnik firmy EcoBerg Gracjan Bosowski zapewnia, że pracownicy starają się zmniejszać nieprzyjemne skutki likwidacji tego miejsca. Ma tu wyrosnąć pas zieleni. Stworzyliśmy projekt rozbiórki tego typu hałdy, zakładając od początku rozbiórkę z tak zwaną osłoną strefą zieleni. Pozostawiliśmy strefę zieleni oraz rozbieramy hałdę w sposób, który osłania przed wiatrami, czyli rozbieramy od tej strony, która zniweluje wiatry, które przenoszą zapachy lub pył w kierunku osiedla. Hałdę badał wojewódzki inspektorat ochrony środowiska. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości. Jeden z najbogatszych ludzi świata, Carlos Slim, postanowił pomóc imigrantom w USA. Uruchomił stronę internetową, a na niej znajdą ciekawe informacje, m.in. o pracy. Strona powstała z myślą o pomocy społeczności hiszpańskojęzycznej. Można na niej znaleźć przydatne informacje, na przykład nagrania wideo, bezpłatne kursy zawodowe, materiały edukacyjne z zakresu historii USA oraz kurs angielskiego. Fundacja Carlosa Slima pracowała nad portalem przez półtora roku. Jak podkreśla organizacja, celem Acceso Latino jest ułatwienie społeczności meksykańskiej awansu społecznego i zawodowego w USA. Według spisu ludności Stanów Zjednoczonych, ponad połowa ludności hiszpańskojęzycznej w tym kraju jest pochodzenia meksykańskiego. Fundacja Slima podkreśla, że obecnie prawie wszyscy mają dostęp do internetu i mogą wykorzystać podane na stronie informacje w życiu codziennym. Twórcy strony deklarują, że została zaprojektowana dla wszystkich bez względu na wiek, narodowość czy status migracyjny. Do końca roku fundacja spodziewa się co najmniej 5 milionów odwiedzin. Z Meksyku Sylwia Mróz. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Sponsor generalny Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Sport, Krzysztof Łoniewski. Piłkarze Legii Warszawa nie rozpamiętają.